Polskiego Radia. Jest sobota, 27 maja, jest prawie 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapewnia, że nie będzie zgody na przymusową relokację uchodźców. Sankcje na ponad 200 podmiotów związanych z Rosją nałożył prezydent Ukrainy. Pierwsza taka wizyta w historii. Papież Franciszek odwiedził studio telewizyjne. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zadeklarował, że rząd PiS nigdy nie zgodzi się na przymusową relokację uchodźców w ramach Unii Europejskiej. Na konferencji prasowej w Kopczanach na Podlasiu przy ogrodzeniu na granicy polsko-białoruskiej Jarosław Kaczyński mówił, że choć temat przymusowej relokacji wraca, to stanowisko polskich władz w tej sprawie jest niezmienne. Doprowadziliśmy w pewnym momencie do tego, że powtarzam, sprawa została zamknięta, no ale dzisiaj są tacy, którzy najwyraźniej chcąc, by Europa się w jakimś gwałtownym tempie i to w sposób negatywny zmieniała, a być może chcąc także tym państwom, które się przeciwstawiły, zrobić na złość, do tego wracają. Jeśli chodzi o Polskę, tu na pewno nie będzie zmiany stanowiska. Będziemy bronili naszego prawa do bycia gospodarzem we własnym kraju. Jarosław Kaczyński i wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zainaugurowali w Kopczanach kampanijną trasę PiS pod nazwą Trasa Dotrzymanego Słowa. Prezydent Ukrainy podpisał dekret nakładający sankcje na 51 osób fizycznych i 220 prawnych związanych z Rosją. Ograniczenia dotyczą m.in. rosyjskich i białoruskich zakładów remontowych. Wołodymyr Zełenski, podpisując dekrety, zatwierdził wcześniejsze propozycje Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Sankcje objęły m.in. rosyjskich uczonych i dyrektorów zakładów. Restrykcje dotyczą także m.in. podmiotów podległych rosyjskim kolejom państwowym oraz białoruskich i rosyjskich zakładów remontowych. Ukraińcy mieszkający na Litwie mogli poznać polską literaturę, muzykę oraz kuchnię. W Centrum Ukraińskim w Wilnie zorganizowano dziś Dzień Polski. Goście mieli okazję spróbować m.in. polskiego bigosu i szarlotki. Wychowałem się we Lwowie, odkąd pamiętam, uwielbiam polski bigos, powiedział ukraiński ambasador na Litwie Petro Beszta. Z kolei ambasador Polski w Wilnie Konstanty Radziwiłł zaznaczył, że tego typu centra ukraińskie, jakie funkcjonuje w Wilnie, organizowane były również w Polsce. Wspierają tych, którzy są na tym przymusowym uchodźstwie, tak żeby nie tracili czasu, żeby to był czas, w którym, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci, po prostu miały one w miarę normalne dzieciństwo. Pana, która przyjechała na Litwę z Czernichowa, mówiła mi, że przyszła dzisiaj do Centrum Ukraińskiego w Wilnie, bo bardzo lubi polską kulturę. W Polsce jest sporo podobieństw do ukraińskich tradycji. Byliśmy w Krakowie i Warszawie. Bardzo podoba się nam wasza kultura i architektura. Dużo podoba się temu. Podczas Dnia Polskiego zorganizowano dla dzieci warsztaty, zaprezentowano wystawę poświęconą polskiemu malarzowi Jerzemu Nowosielskiemu, a na koniec można było posłuchać polskich artystów z Wileńszczyzny. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Papież Franciszek odwiedził studio telewizyjne włoskiego publicznego nadawcy RAI, gdzie został nagrany jego wywiad dla katolickiego programu Na Jego Obraz. Wywiad miał być nagrany w marcu, ale został przełożony, ponieważ papież był hospitalizowany w poliklinice Gemelli. Według doniesień medialnych zostanie wyemitowany 4 czerwca. Agencja ANSA zwraca uwagę, że to pierwsza wizyta papieża w studiu telewizyjnym. Franciszek udzielił kilka wywiadów, ale zawsze przyjmował dziennikarzy w Watykanie. Do udziału w pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zachęca prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Zwraca uwagę, że hasło tegorocznej imprezy, rewolucje naukowe, ma przypominać, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają odkrycia naukowe i wynalazki technologiczne. Rzeczywiście te rewolucje naukowe widać tutaj na miejscu, ale nie tylko tu, bo używamy tych rewolucji, czy korzystamy, jesteśmy beneficjentami rewolucji naukowych, tak na co dzień używając telefonów komórkowych, używając właśnie jakiegoś żelu do włosów czy lakieru do włosów, więc postanowiliśmy wspólnie przybliżyć i pokazać, jak te naukowe rewolucje, jak nauka pomaga nam w codziennym życiu i że bez niej i bez nauki, bez rewolucji naukowych, no nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy. Na odwiedzających na Stadionie Narodowym w Warszawie czeka około 100 wystawców z eksperymentami i pokazami naukowymi. 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik potrwa do 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przyjemnie. Wiara. Believe, Leny Krawic, 12 minut po 18. Wiara to podstawa, ale nauka, rozwój, doświadczanie, wychodzenie ze strefy komfortu to też rozwija. I tutaj również pomaga Polskie Radio. Na Stadionie Narodowym Wielkie Święto Nauki trwa 26. edycja pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Wszystko pod hasłem rewolucje naukowe. Na miejscu jest również Monika Suszek, która śledzi wydarzenia. Powiedz, czy to tylko nauka króluje podczas pikniku? Nie tylko. Na pikniku naukowym można również poznać najstarsze gry podwórkowe z najdalszych zakątków Azji, a jedna z nich, jedna z takich zabawek brzmi właśnie tak. Się może kręcić 3 minuty. Taka zabawka, azjatyckie bączki. No i brzmi tajemniczo, ciekawie. Pierwsza taka zabawka, na czym ona polega? Dla nas bączek, to powiedzmy sobie, że to jest prosta teraz zabawka. Bączki metalowe, a które nie wymagają wiele umiejętności, wyparły bączki drewniane, które kiedyś były w naszej kulturze. Natomiast dla kultur azjatyckich jest to stały element gier i zabaw, które lubością się oddają. Czy w ogóle te zabawki są nadal popularne i takie zabawy są nadal popularne, jeżeli chodzi o Azję? Czy one podobnie tak jak i u nas powoli gdzieś tam odchodzą do lamusa? Nie, właśnie chodzi o to, że one są stałym elementem życia codziennego w mieszkańców Azji. To się nauczyłem podczas pobytu w Dżakarcie wśród miejscowych najmłodszych mieszkańców, którzy pokazywali mi bitwę na bączki, że 20 bączków, nagle ten odgłos eksplodował i obijały się o siebie. Wszyscy byli zadowoleni, wszyscy byli dookoła uśmiechnięci. To jest nadal, to żyje i to jest bardzo ważne, żeby przez pryzmat pokazywania tradycyjnych gier z Azji też pomyśleć o naszych grach. O takich azjatyckich grach opowiadał Tomasz Madej z Muzeum Azji i Pacyfiku. Kto chciałby spróbować, to radzę się pospieszyć, bo piknik naukowy potrwa jeszcze niecałe 2 godziny. A dokładnie godzinę i 45 minut. Zdecydowanie Polskie Radio zaprasza. I oczywiście cały czas do słuchania Gra Gitara. Przypominam, jeżeli ktoś na przykład z Państwa teraz dołączył do słuchania programu, dzisiaj w audycji Bryan Adams kontra Leny Krawic. To teraz właśnie Bryan Adams, Heaven. Young and wild and free. 17 minut po 18. No niebo w uszach, Trójka, Polskie Radio, Gra, Gitara. Wybieramy dzisiaj pomiędzy Lenem Krawicem, a właśnie Brianem Adamsem. W głosowaniu na Facebooku 46 do 18 dla Adamsa. 227 trójek, telefon, dzwonik, świetnie, słuchamy, co tam się dzieje. Chciałem wam przekazać, że Polacy do lat 17 wygrali w piłkę nożną ze Serbią. Żeby o tym 5 razy powtarzać, bo to piękny sukces. Są w półfinale. Mamy 5 razy powtarzać, to był ten pierwszy. To jeszcze przed nami 4. Dzisiaj też wielka piłka w kontekście ekstraklasy. Mateusz Warianka obserwuje, co się dzieje i będziemy się na pewno łączyć. A teraz łączymy się z kolejną osobą. Krzysztof ze Szczecin Słoneczne. Do wyboru Krawcew czy Brenam? Z Brenadam ja bym wybrał. Dziękuję. Krzysztof ze Szczecina, no można powiedzieć szef wszystkich szefów, wiadomo, Krzysztof Jerzyna ze Szczecina. Pamiętamy taką postać. Proszę państwa, no to był Adams, jest Leny Krawic i pięknie, Trójka, Polskie Radio. Program Trzeci Polskiego Radia. Love. Trójka, Polskie Radio, gra gitara, 26 minut po 18. No i gra też Ekstra Klasa. Zmiany w meczu Legia Śląsk, dwa kluby wojskowe. No to raportuje ponownie Mateusz Warianka z redakcji sportowej, ale nie tylko o tym spotkaniu, chociaż od tego zaczynamy. Prawda, Mateuszu? Tak, możemy od tego zacząć, bo mieliśmy niezły tutaj zwrot akcji w meczu Legii ze Śląskiem Wrocław. Przypomnę, wojskowi przygrywali 0-1, a na przerwę zeszli z jednobramkową przewagą. Prowadzą w tym momencie 2-1 Rafał Augustyniak i Maciej Rosołek. Wpisali się na listę strzelców. Ciekawie też w pozostałych spotkaniach. No nie pomaga sobie Wisła Płock. Nie dość, że żadna z drużyn walczących o utrzymanie nie chce wyciągnąć pomocnej dłoni do nafciarzy, to jeszcze nafciarze sami sobie nie chcą pomóc. Przegrywają do przerwy 0-1 z Krakowią. No i niezależnie od wyników innych spotkań, taki rezultat oznacza dla Wisły po prostu spadek z Ekstraklasy. Jeśli chodzi o inne drużyny, które walczą o utrzymanie, Korona Kielce prowadzi 2-0 z Widzewem Łódź, więc jest bezpieczna. Bezpieczna jest też Stal Mielec, która wygrywa 1-0 z Wartą Poznań. Też przypomnę, że trwa walka o trzecie miejsce w Ekstraklasie, dające oczywiście brązowy medal. Coś do gabloty będzie można włożyć i wspominać za kilka lat. Mowa tutaj oczywiście o piłkarzach. No i nie chcą tutaj się, że tak powiem, poddać ani portowcy, ani piłkarze Lecha. Lech wygrywa 1-0 z Jagiellonią Białystok, a Pogoń Szczecin 1-0 z Radomiakiem Radom. Takie rezultaty powodują, że to Lech będzie cieszył się z trzeciego miejsca na koniec sezonu. Ale jeszcze wszystko, piłka w grze, jak to się mówi, więc niebawem będziemy się łączyć. Jesteśmy cały czas na bieżąco. Wielkie dzięki, Mateuszu. Dziękuję. Tak, 45 minut to bardzo dużo czasu. Oczywiście. Cała druga połowa. 28 minut po 18. To proszę Państwa, zagrajmy teraz po polsku. Adam Wolski, Golden Life i kibic, i też sam gra w piłkę, chociażby w reprezentacji artystów polskich. No to tym bardziej teraz idealnie pasuje w Trójce. Golden Life, Helikopter. Stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje, wciąż nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grą. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Słyszę, słyszę tak wyraźnie każde słowo, nawet szep. Pytasz, pytasz stale, w mojej głowie kręci się, dobrze mi, niech tak trwa. Jeszcze dłużej, dłużej, dłużej, tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę go. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łaty folda, sikio łady dela. Ile kasa nowa, łady kapy, lebe dela. I łany folda, sikio łany dis. Łany latina, latina, rady. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, wtedy sobie wspominam dawne, dobre czasy. Czuję się jakoś dziwnie, dzisiaj raz jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardę za wspomnień i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. I to drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj. Jest słońce, do tego świetna muzyka, kultura, sport, emocje, trójka niezmiennie włączona. No i jest to przede wszystkim najważniejsze, pozytywne nastawienie. Krawic czy Adams, to jest ten nasz dzisiejszy pojedynek w programie Gra Gitara. 227 trójek. Dzień dobry, z tej strony Robin Hood. Wolę Adamsa, bo on przynajmniej nie odmówił zagrać w moim filmie. A tu jeszcze okazuje się, ktoś chce coś dodać. Ten wasz nadredaktor jest kurde kumaty chłop, naprawdę jest fajny, to on to w sekundę odgadnie, co, o co chodzi. Niesamowity, on wam się naprawdę udał, ten gość. Jeśli mogę go pozdrowić, to pozdrawia go słuchacz, któremu dopadł, no, do serca wszedł. Trzymajcie się. Też pozdrawiamy Mateusza Wariankę. Będziemy się jeszcze z nim łączyć dzisiaj. Mateusz o Ekstraklasie cały czas nam tutaj mówi i zdaje relacje. A wracając do tego poprzedniego telefonu, to Krawiec jakby ostatnio przytył. Proszę Państwa, lecimy w stronę 18. Cel osiągniemy dokładnie za 24 minuty. No to na rozwinięcie skrzydeł jeszcze bardziej teraz. Lenny Kravitz, Fly Away. Program Trzeci Polskiego Radia. 16 minut i będzie punktualnie 19. Trójka Polskie Radio na Facebooku Trójki. Też emocjonująco. Adams, kciuk do góry, Krawic, serce. Serce akurat przegrywa. 59-20 dla Adamsa. 2-2, 7 trójek. Halo? Z całym szacunkiem dla wszystkich wielbicieli jednego i drugiego. A ja mówię, Rysie Gridel. Się pan uśmiał tutaj. Dżem, najlepszy ten truskawkowy. No właśnie, truskawki się pojawiły w filmie Seks Misja, też był polecany, ale to z innych akurat przyczyn. Proszę państwa, to może tak. Dżem za tydzień, tymczasem, skoro ten Krawic oznaczony jest sercem, to zagrajmy tak. Stillness of Heart. Program Trzeci Polskiego Radia. together. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can bear this. Still holding on, you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get, only feels much stronger. I remember the nights, you know I still do. No tutaj to takie granie z cyklu ballady i romanse. Proszę wybaczyć się, no tak, no please forgive me, ale jest, tak naprawdę jest sprawa. Aktywniej, proszę państwa, bo audycja się skończy i nie będzie państwa obecności na antenie, a to jest przecież kluczowy punkt tego programu, który przecież tworzymy wspólnie. Więc przypominamy ten najważniejszy numer telefonu, no prawie, może tak, nie przesadzajmy. 227 trójek, Lenny Kravitz czy Bryan Adams, Amerykanin czy Kanadyjczyk, taki dzisiaj wybór jeszcze przez godzinę i 5 minut. Do tych dżentelmenów na pewno wrócimy po 19:00. Tymczasem 4,5 minuty do 7:00. Za 4,5 minuty serwis Trójki. A tutaj jeszcze do tego momentu, bo ja to wiem. Trójka, Polskie Radio, Golden Life. Czym kochanie miłość jest? Co to znaczy? Wiem, że dobrze wiesz. Jestem pewien, on nam siebie dał. I że nie chciał za to. Dość mam słów, dość mam głów, które wciąż tak mało wiedzą. Zapatrzonych w swoją broń, którą chcą rozwalić niebo. Bo ja to wiem, że on nam siebie dał. I że nie chciał za to. Zapraszamy do reklamy. Dobre relacje nigdy nie tracą na wartości, dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać.